thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Πήγε και εμβολιάστηκε ρε παιδιά, το πιστεύετε τώρα? Το πιστεύετε ότι δεν πρόλαβαν να ανακοινώσουν τα μέτρα και πήγε αμέσως και εμβολιάστηκε και θα μας πει τώρα ότι είναι τυχαίο? Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαρης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε? Ναι, πήγα. Ισχύει αυτό, συνέβη σήμερα, πριν λίγο. Πήγα μήπως, ξέρω εγώ, μου λένε που και που ότι μικροδείχνω, άλλες φορές μου λένε ότι μεγαλοδείχνω. Μπας και σκάσει 150. Δεν έγινε, από όσο ξέρω. Τι, θα τσεκάρω. Να πεις 25 και να σου πούν ταυτότητα και να πεις τώρα, έλα τώρα. Ναι, και έτσι το σκέφτηκα. Δεν πήγε καλά αυτό, αλλά ναι. Λοιπόν, που λέτε, θα παιδιά, και το πιστοποιητικό μου αύριο. Λέει το κράτος. Έχω και χαρτί. Προνόμια. Προνόμια. Θες οικονομικά, θες διασκέδασης, θες πολίτες δύο κατηγοριών. Προνόμια. Και τσουπ, ξαφνικά πάει ο Καμίλαρης και εμβολιάζεται. Και λέει όχι και καλά, και γράφουμε ανασκόπηση και όχι, και είναι εμείς που στεκόμαστε κριτικοί απέναντι στα προνόμια. Και πάει και ρε παιδιά και εμβολιάζεται αμέσως την επόμενη μέρα. Δηλαδή, πού να το πει τώρα αυτό και να μην σε πάρουν με τις λιμονόκουπες? Και συγγνώμη, Θάνο, για την. Για το ότι. Όχι, ελεύθερα δεν είναι. Για το ότι μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας, αλλά πες μου εσύ πώς το εξηγείς αυτό. Ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω για αυτά πλέον. Για ποια, για τα προνόμια? Ναι. Από σήμερα το πρωί? Ναι. Καταρχάς, πώς νιώθεις? Καλά. Δεν μπορεί. Για ξανασκέψου το λίγο. Αύριο θα δείξει. Αύριο τι θα γίνει? Θα μου λες, αχ, δεν μπορώ να κάνω ραδιόφωνο και τέτοια και είμαι. Δεν μπορώ, ανέβασα 39, ξέρω εγώ. Και θα μου πει. Έχω ανεβάσει 36 και 9 και δεν αντέχω και τέτοια. Δεκατάκια. Δεκατάκια. Έχω το αυτό μου. Για βάλει μουσική. Ναι, δηλαδή δεν είναι καλύτερη σημειολογία. Το έγραψε ωραία και ο Μπόβολος και δεν θα το διαβάσω, αλλά εμείς οι άνω των 24 εμβολιαζόμαστε για τη φανέλα, Κωνσταντίνε. Για την ιδέα. Δεν περιμένουμε τώρα τα λεφτά. Λοιπόν, καθίσαμε και κοιτάξαμε χθες κάποια στοιχεία για τα οικονομικά κίνητρα. Καταρχάς, η πρώτη διαπίστωση από την οποία πρέπει να ξεκινάει κάθε τέτοια συζήτηση, για να προσπαθούμε λιγάκι να καταλάβουμε, μη λέω τώρα μεγάλες κουβέντες τώρα ότι τα social media είναι επιπόλαια και εμείς κοιτάζουμε σε βάθος, όχι. Αλλά το πρώτο που σκέφτεται κανείς και που υπήρχε και σε κάποια δημοσιεύματα φιλοκυβερνητικά, είναι ότι δεν θα είναι, ρε παιδί μου, μόνοι τους θα το σκεφτούν. Δεν έχουν σκεφτεί τίποτα ποτέ μόνοι τους. Ούτε τα μνημόνια. Δεν είναι δηλαδή τώρα ότι του κατέβηκε κάτι. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όποτε ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. Πρέπει να τους κοροϊδεύουμε όλους μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, το πανηγυρίζω το 12 φορές καλύτερα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάντα σε αυτά πρέπει να υπάρχει κάπου στην σκέψη μας ότι αν πρόκειται για ένα λάθος, πρόκειται για ένα λάθος που έχουν κάνει και αξιοσέβαστες κυβερνήσεις του εξωτερικού. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, βρήκαμε και περιπτώσεις όπου έχει γίνει αυτό και περιπτώσεις όπου έχει μελετηθεί αυτό. Στις μελέτες είναι κάπως αμφιλεγόμενα τα πράγματα, στην εμπειρία, όπου είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Βρήκαμε εκεί πέρα κάτι δώρα, ντόνατα, ας πούμε, κάτι διάφορα τέτοια και βεβαίως κληρωτίδα, διαμερίσματα κληρώνουν, εκατομμύριο ή 1,5 εκατομμύριο κληρώνουν και υπάρχει και το κατοσταρικάκι. Ένα ήπιο, οι τσίπιδες. Ναι, ναι, το λεγόμενο ταπεινό οικονομικό κίνητρο. Δεν είναι ότι δεν λειτουργούν καθόλου αυτά. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν λειτουργούν καθόλου. Προφανώς λειτουργούν και ως ενίσχυση της αγοράς. Είναι ένα τέτοιο μέτρο αυτό. Αυτά είναι χρήματα που θα εξοδευτούν, έτσι δεν είναι? Τώρα μου πεις, χρήματα που τα δίνει το κράτος. Πού τα δίνει? Σε ακτοπλοϊκές εταιρείες, δηλαδή, πάνω αυτά. Και στην εστίαση. Ναι. Και χώρους πολιτισμού. Και στους χώρους πολιτισμού. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Μια έμεση επιδότηση αυτών των χώρων. Γενικά, είναι ως ιδέα, είναι. Οπα. Θα μπορούσε να είναι καλή. Δηλαδή, το έχουν προτείνει ως, ως μια τέτοια ενίσχυση τα σωματεία του πολιτισμού. Ναι. Ότι δώσε κουπόνια ώστε και ο κόσμος να βγει και εμείς να ενισχυθούμε έτσι ή έμεσα. Αντί να μας δίνεις μια επιδότηση που. Εντάξει, αυτές οι επιδοτήσεις στον πολιτισμό πάνε συνήθως σε συγκεκριμένα άτομα και συγκεκριμένο τύπο παραστάσεων και λοιπά. Αυτό το καθετοποιημένο δεν πολύ πιάνει, το έχετε καταλάβει και από την τηλεόραση, ας πούμε, δεν είναι ότι λέω κάτι σκανδαλώδες. Αυτό το έχουν προτείνει. Ή, ας πούμε, και πέρσι συζητούσαμε για τα κουπόνια τα τουριστικά. Το είχε κάνει η Σλοβενία, είχε κάνει μια τέτοια χώρα. Δηλαδή, είναι μια ιδέα που έχει στη βάση της κάποια καλά στοιχεία. Αλλά πάντα το θέμα είναι στην εφαρμογή. Και τώρα εδώ το συνδέεις με διάφορα πράγματα. Υπάρχει μια είδηση που κυκλοφορεί ότι σήμερα έτρεξαν να εμβολιαστούν, που χρησιμοποιείται και ως ότι πιάνει, παιδιά, πιάνει. Αλλά το αν πιάνει είναι κάπως σχετικό και το πόσο πιάνει. Δηλαδή, προφανώς κάποιος που το άφηνε θα... Όχι ο διστακτικός, θα έλεγα, αλλά κάποιος που ήταν απλά, εντάξει, θα πάω κάποια στιγμή, θα πάει τώρα για να πάρει το 150 ευρώ. Δεν είναι ότι δεν έχει βρεθεί ότι υπάρχει ένα ποσοστό που το βοηθάει αυτό από αυτούς που αφορά το δώρο. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα, τι γίνεται με τους άλλους που δεν τους αφορά. Δηλαδή, το πόσο, περισσότερο. Ναι, το πόσο ήδη διστακτικός ηλικιωμένος, ας πούμε, βλέπει τώρα και λέει αυτό που έχουμε βάλει και στην ανασκόπηση, ότι εντάξει, σε πληρώνουν, κάτι περίεργο έχει εδώ πέρα. Δεν σε πληρώνει για να κάνεις κάτι καλό πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό είναι από τα πράγματα που το έγραψε αρκετός κόσμος και πράγματι επιβεβαιώνεται ερευνητικά. Δεν είναι καμία πολύπλοκη θεωρία, είναι αρκετά προφανές το πώς συμβαίνει αυτό. Ο μηχανισμός είναι αυτός που περιέγραψε ο Θάνος. Υπάρχει μια δυσπιστία, ιδίως στους ανθρώπους που έχουν μια τέτοια προδιάθεση, προψεκδιάθεση, σαν εμάς. Mm-hmm. Εμείς δεν ξέρω πού τοποθετούμαστε. Λοιπόν, που είναι κάπως δύσπιστη ούτως ή άλλως, οπότε άμα του πεις ότι και σε πληρώνουμε για να το κάνεις αυτό, λέει όπα, κάτι πάει στραβά εδώ. Γιατί πληρώνουν για να γίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει, το ποσοστό κάποιες έρευνες το υπολογίζουν γύρω στο 15%, αλλά δεν φαντάζομαι ότι αυτά είναι συμπεράσματα που μπορούμε με πολύ μεγάλη άνεση να τα μεταφέρουμε από χώρα σε χώρα και από πληθυσμό σε πληθυσμό. Δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον να το μελετάμε, γιατί προφανώς ως ένα σημείο θα είναι συγκρίσιμα αυτά τα αποτελέσματα, αλλά απ' την άλλη διαβάζεις εκείνη την έρευνα που λέει ότι για να είναι σημαντικό το κίνητρο πρέπει να είναι πάνω από 3.250 ευρώ και λες εντάξει, αυτή η έρευνα δεν θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Δεν μπήκε το τέτοιο. Μας το έκανε το βίντεο. Δεν μπήκε. Τι να κάνουμε. Το παίξουμε στο ραδιόφωνο, Θάνο. Α, ναι. Αυτή είναι η μόνη λύση. Παιδιά, θα πηγαίναμε για αναφορά στο κλάμα. Βγήκε από το παράδεισο. Παιδιά, έρχεται. Με Τζέλα Δελαφράγκα. Αλλά μας τα χάλασε το βίντεο. Ναι. Δώστε μας λίγο χρόνο. Περίμενε. Κάτσε να το βρω. Εδώ πέρα το. Το βρούνε στο chat από μόνοι τους, χωρίς να... Πώς τα βλέπεις λοιπόν, φίλε μου Αρίστο? Μαύρο και άρακλα, πώς θα τα δει καλέ τον καβάδι? Συγγνώμη, δεν ήθελα να σου το υπενθυμίσω. Δεν πειράζει, κυρία Δελαφράγκα. Τι πρόκειται να κάνεις τώρα, ήθελα να πω. Ο γιος μου, κυρία Δελαφράγκα, πρέπει να εγχειριστεί από το διάσημο ελβετό οφθαλμολόγο Dr. Jacob Σουσάρ. Αλλά χρειάζονται πολλά λεφτά, τουλάχιστον 200.000. Είναι πολύ δύσκολη η εγχείρηση. Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ. Τι θα τον εγχειρήσεις εσύ? Όχι βέβαια, αλλά μπορώ να σας διευκολύνω οικονομικά. Αρκεί να καταθέσετε στην Επιτροπή του Υπουργείου ότι το ναυάγιο φιλόταν σε ατύχημα. Και το Τζέλα Δέλτα βρίσκεται σε αρίστη κατάσταση. Πώς είπατε? Να γίνω πιο ξεκάθαρη. Ήρθα να σας προσφέρω ένα τσεκ. Τι πράγμα? Ένα τσεκ, μια επιταγή. Ήρθες στο σπίτι μου για να με εξαγοράσεις? Ναι. Όχι, ήρθα να βοηθήσω. Δεν τη θέλουμε τη βοήθειά σου, Τζέλα Δελαφράγκα. Ούτε τα χρήματά σου τα βρώμικα. Μπράβο, μάνα. Ευχαριστώ, παιδί μου. Γιατί μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά το βλέμμα μας είναι καθάριο. Δηλαδή το δικό μου είναι καθάριο, γιατί αυτό είναι ανοιχτό μέσα. Δεν καταλάβατε τις προθέσεις μου, κυρία Μπισμπίκη. Καταλάβαμε πολύ καλά, αλλά δεν πουλάμε αυτό που θέλετε να αγοράσετε. Γιατί η τιμή και η αξιοπρέπεια δεν πουλούνται. Πες τα, μάνα. Τα λέω, τι κάνω, κάθομαι. Πριν έρθεις στο σπίτι μου, έπρεπε να ρωτήσεις ποια είναι η λαβρεντία Μπισμπίκη. Γιατί εμείς το Μπισμπικέικο το κούτελο το έχουμε καθαρό. Πόσα δίνεις? 100.000. Πόσα? 100.000. Α, όχι, είμαστε πολύ μακριά. 200. Παπαπαπα, εδώ μιλάμε για υπόλοιπη στιγμή αξιοπρέπεια. 200.000. 250. 400 κάνει μόνο η εγχείρηση. Προηγουμένως είπατε 200. Το ένα μάτι. Μάνα, τι κουβέντες είναι αυτές? Σκάσε, συγκαβώ. Εντάξει. Έπρεπε. Πας να μας εξαγοράσεις, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό πας να κάνεις, πας να εξαγοράσεις τα νιάτα μας, την ελπίδα μας, τον ανθό της ελληνικής νεολαίας. Και σαν να μην έφταναν αυτά, τα υπόλοιπα θα τα δείτε στην ανασκόπηση, είχε ανέβει. Ήρθαν και τα προνόμια και ο διαχωρισμός των πολιτών. Ήρθε. Θα έρθει από το φθινόπωρο χειμώνα, που είναι και ένα ζήτημα για το αν θα προχωρήσει αυτό. Βασικά από 15 Ιουλίου σε εφαρμογή σταδιακά ναι, και ναι, λοιπά. Δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για το... είναι ένα ζήτημα το πώς θα πάει αυτό στους κλειστούς χώρους που περιγράφει το... Πρακτικά γι' αυτό λέω χειμώνα. Για το θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά πρώτα απ' όλα, ώστε μπορεί να υπάρχει ο διαχωρισμός. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και θα υπάρχουν λοιπόν χώροι για εμβολιασμένους και κάποιοι και μεικτοί χώροι που θα είναι οι εμβολιασμένοι και αυτοί με το αρνητικό τεστ. Και κάπως έτσι φτάνουμε σε ένα μέτρο που είναι επίσης αμφιλεγόμενο. Δεν θα πρέπει να βάζουμε στα θετικά του εμβολιασμού τα οικονομικά κίνητρα. Τα επιχειρήματα πρέπει να είναι επιστημονικά. Λέει ο Πέρκ. Βασίλης, αν κατάλαβα το πνεύμα της εκπομπής, συμβιβαζόμαστε με 300. Με 300 είμαστε μια χαρά. Η συζήτηση για τα κίνητρα είναι μια συζήτηση που είναι προέκταση της κουβέντας για την υποχρεωτικότητα. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι διάφορες μορφές πίεσης που ασκούνται, έχουν μια κλιμάκωση. Το τελευταίο όριο αυτό θα ήταν η υποχρεωτικότητα και υπάρχουν μέχρι να φτάσουμε σε αυτό διάφορες ενδιάμεσες βαθμίδες που είναι χονδρικά αυτό που περιγράφουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα ο προβληματισμός είναι περίπου κοινός. Δηλαδή ότι η υποχρεωτικότητα καταρχάς έχει σοβαρά ηθικά επιχειρήματα όταν πρόκειται για ασθένειες μεταδιδόμενες. Αυτό είναι κάτι το οποίο και πριν τον κορονοϊό έχει συζητηθεί. Το κοίταζα στην Αγγλία για τη συνένεση του ασθενούς και όχι μόνο στην σχετική βιοηθική συζήτηση, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έχει αποτυπωθεί στα νομικά τους κείμενα. Η περίπτωση κατά την οποία έχεις να κάνεις με μεταδοτικές ασθένειες είναι μια περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν προβλέψεις για μια υποχρεωτικότητα των παρεμβάσεων, διότι δεν μπορείς να αφήσεις εύκολα τον άλλον να αποφασίζει αν θα κολλάει τους διπλανούς του. Λέω δεν μπορείς εύκολα, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό το ζήτημα είναι ηθικώς πολύπλοκο. Δεν είναι απλό. Το ζήτημα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση οι παρεμβάσεις αυτές εντείνουν την καχυποψία, δυναμώνουν οξύνεται η ένταση της αντιπαράθεσης, και ο Μητραλέξης το έγραφε αυτό, ότι στην πραγματικότητα δημιουργούν ένα κλίμα σύγκρουσης με τους αντιεμβολιαστές, το οποίο όμως είναι καλοδεχούμενο για την κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει από την αρχή, το έχουμε δει από την αρχή σε όλη τη διαχείριση της πανδημίας, ότι οι αντιεμβολιαστές είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο σκιάχτρο, είναι ένα κατασκεύασμα στην πραγματικότητα επικοινωνιακό. Δεν έχουμε φτάσει, και αυτό το λένε από την Επιτροπή Εμβολιασμού, το λένε, είναι κάτι το οποίο ισχύει, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που να έχουμε μια προσφορά που να ξεπερνάει. Εδώ πέρα φτάνουμε στο σημείο να δίνουμε στους νέους, να δίνουμε τα κίνητρα αυτά τα οικονομικά για τους 18άριδες, σε μια φάση πια που υπάρχει ένας προβληματισμός που περικλεί και το ζήτημα ότι δεν είναι ακριβώς η κατηγορία για την οποία θα έπρεπε να ανησυχούμε. Δηλαδή, αυτό θα μας διευκολύνει ως προς τα ποσοστά της γενικής ανοσίας στο σύνολο του πληθυσμού. Όπως και να το κάνεις, κάποιο κίνητρο υπάρχει, θα λειτουργήσει. Δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργήσει, δεν είναι δυνατόν να μην κάνει τίποτα αυτά τα λεφτά. Προφανώς θα λειτουργήσει αυτό. Απλώς θα λειτουργήσει με τα πιτσιρίκια. Και τα πιτσιρίκια έχουν τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε. Είναι τα σκασμένα πολύ κινητικά, πάνω από εδώ, πάνω από εκεί, φιλιούνται, γλύφονται στις πιλωτές, διασπείρουν τον κορονοϊό, από την άλλη κινδυνεύουν λιγότερο. Ναι, και το μεταξύ σου λέει ότι το κάνουν επειδή έχουν την κινητικότητα οι νέοι, που ισχύει αυτό, ότι είναι η πιο κινητική ομάδα, αλλά από την άλλη, αφού και ως εμβολιασμένος μπορείς να μεταδώσεις, θεωρητικά. Σωστά, χάνω κάτι σε αυτή την κουβέντα? Νομίζω ότι σε σχέση με το πώς το συζητούσαμε στην αρχή, τα ποσοστά της μεταδοτικότητας είναι πάρα πολύ μειωμένα. Mm-hmm. Οπότε δεν θα το λέγαμε με την ίδια σιγουριά που το λέγαμε στην αρχή, ότι εξακολουθείς να μεταδίδεις. Μειώνεται κατά πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι θα το λέγαμε κάπως πιο συγκρατημένα. Αυτοί δεν λένε για ενημέρωση. Και λοιπά, έχουμε το ίδιο ζήτημα, το ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή ενημέρωση απέναντίας. Υπάρχει, νομίζω ότι και σε μια μελέτη που συμμετέχει και ο Γεροτζιάφας καταγράφεται αυτό, υπάρχει αυτό το sensation, πώς είναι, Κωνσταντίνε, εσύ που τα μιλάς αυτά καλύτερα. Ναι, η δραματοποίηση μάλλον θα πρέπει να είναι. Ναι, η δραματοποίηση από τα ΜΜΕ των παρενεργειών, των εμβολίων. Αυτό καταγράφεται διεθνώς. Δραματοποίηση εννοούμε, τραγικό θάνατο βρήκε, βγάζουμε τους συγγενείς. Και δώσ' του μουσικές, και δώσ' του πατέρας να λέει φταίει το εμβόλιο. Και δώσ' του πέθανε 2 μέρες μετά και κατευθείαν το ρίχνουμε στο εμβόλιο, ακόμα και αν αποδειχθεί ότι μπορεί να μην φταίει το εμβόλιο, μετά από 20 μέρες που θα έχουμε όλα τα στοιχεία. Και δώσ' του δηλώσεις από celebrities, έπαθα με ένα μικρό επεισόδιο μετά το εμβόλιο, δεν ξέρω μπορεί και να συνδέεται. Και αναπαράγεται η δήλωση, δεν ξέρω μπορεί και να συνδέεται. Το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ τα μέσα ενημέρωσης έχουν φάει τόσα εκατομμύρια για να μας πούνε για τον κορονοϊό, είναι πολύ εκνευριστικό να βλέπεις ότι Εντάξει, ρε παιδί μου, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνεις για κυβερνητική προπαγάνδα αυτό. Τα μασάς αυτά τα λεφτά για να λες τι καλός είναι ο Μητσοτάκης, και αυτό είναι στην πραγματικότητα το ζητούμενο. Αλλά μέσα σε αυτό το ζητούμενο, δεν θα μπορούσες λίγο να μην προωθείς την αντιεμβολιαστική ατζέντα του πανικού για τις παρενέργειες? Αυτό με προβληματίζει από την αρχή. Δεν λέω, ρε παιδί μου, να αποκρύπτεις πληροφορίες. Δεν μπορείς. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτά έχουν παίξει σε μεγάλα δημοσιογραφικά μέσα. Υπάρχουν παλινοδίες και αποφάσεις στην περίπτωση, ας πούμε, του AstraZeneca. Το καταλαβαίνω αυτό, ότι δεν μπορείς να κινηθείς αποσιωπώντας όλα αυτά. Αλλά το να τα εμφανίζεις με ταραμπαμπούμ μουσική και πηχαίους τίτλους και συνεντεύξεις συγγενών που αποφαίνονται για ιατρικά θέματα, αυτό τώρα είναι λίγο από την ανάποδη. Και αυτό δεν θα ήταν και τόσο δύσκολο να αποφευχθεί. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιες δεοντολογικές οδηγίες στα μέσα ενημέρωση που να λένε «τρως που τρως, ρε κερατά, εκατομμύρια από τη λίστα πέτσα», τουλάχιστον συγκρατήσου λίγο την ώρα που είναι να κάνεις ψεκοπροπαγάνδα λέγοντας «βγήκε από το νοσοκομείο και έπαθε κάτι από το εμβόλιο». Ξαναλέω, δεν είναι το... Ο Γεροτζιάφας μας μίλησε για τις παρενέργειες. Αυτές είναι και χωράφια του, αυτά που αφορούν τα αιματολογικά ζητήματα, τις θρομβώσεις και αυτά. Ήταν καθησυχαστικός ως προς αυτό το ζήτημα. Εγώ λέω για το δημοσιογραφικό κομμάτι μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι μέσα σε όλη την τεράστια κουτάλα με την οποία μασάνε κρατικό χρήμα, υποτίθεται στο όνομα της πανδημίας, υπάρχει μια τόσο χαρακτηριστική αδιαφορία για το ζήτημα του αντιεμβολιασμού. Τώρα μας λένε και στο chat και λέμε και εμείς για την ενημέρωση, είμαστε λίγο άδικοι και είμαστε εδώ να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Γιατί ανάμεσα στις δέσμες των μέτρων που εξήγηλε η κυβέρνηση σήμερα είναι η πληροφόρηση του κοινού για το εμβολιαστικό εγχείρημα, δηλαδή η πειθό, η οποία προωθείται με την ενημερωτική εκστρατεία. Και το είπε και ο Άδωνης, ότι ξεκινάμε με πειθό. Δεν ανέφερε κάποιες φορές αυτή τη λέξη. Δηλαδή δεν θα δέρνουν, θέλει να πει, όταν λέει για πειθό, εννοεί ότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται να βάλουν τους μπάτσους να μας πλακώνουν? Όχι, απλώς θα φτιάξουν και θα σου πούνε εκεί δεν μπορείς να πας, εκεί δεν μπορείς να πας, εκεί δεν μπορείς να πας. Θα πεις γιατί, ρε παιδιά, σου πούνε γιατί έτσι, και θα είναι πειθό. Δηλαδή έτσι και πάλι έχουμε μια κατασταλτική μέθοδο, έτσι. Που δημιουργεί και ζήτημα νομοθετικό, βέβαια. Νομικά να θυμίσουμε ότι έχει πάνω από ένα μήνα που πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αξιότιμη και πανταχοπαρούσα, θα έλεγα, σε ό,τι συμβαίνει, Κατερίνα Σεκελαροπούλου. Πώς θα καταφέρνει αυτό το παιδί, πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις? Ναι, και είχε πάρει ουσιαστικά την ευλογία της Σεκελαροπούλου για τα προνόμια. Θυμάσαι εκείνη τη συνάντηση με τον Δούφιο? Ναι. Δεν ήταν η γάτα. Δηλαδή, περισσότερες φορές βλέπουμε τη γάτα παρά τη Σεκελαροπούλου. Ήταν Σεκελαροπούλου και το δήλωσε. Αυτό τι γίνεται? Ναι. Το ζήτημα είναι στο πώς θα γίνεται αυτό, και έχουν τεθεί ήδη κάποια σχόλια και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Εντάξει, το ιατρικό απόρριτο, π.χ. να είχαμε να λέγαμε, έτσι. Το ότι θα πρέπει κάπως να δείχνεις και με το πιστοποιητικό, το οποίο θα το δείχνεις στο μαγαζάτορα, ο σερβιτόρο, στην είσοδο. Μπορείς να το έχεις κρεμασμένο, είναι... κάπου το βλέπουν όλοι. Μπορεί να γίνει και το ανάποδο. Με τσιπάκι να γίνει. Όχι, μπορεί να γίνει ανάποδο. Να κρεμάσουμε πράγματα σε αυτούς που δεν είναι κακή παρομοίωση. Γιατί. Κίτρινο αστέρι. Όχι, εντάξει, κάτι άλλο. Δεν είναι. Ας μην κάνουμε τέτοιες. Ναι, είναι οι συγκρίσεις. Είναι οι συγκρίσεις τέτοιες. Αλλά. Τίθεται ζήτημα. Δηλαδή λες ότι, οκ, για αυτή την περίπτωση το επιτρέπω αυτό, γιατί είναι μια παγκόσμια ανάγκη και λοιπά. Αλλά μετά μπαίνει ένα ζήτημα, πού μπαίνει το όριο σε τέτοιες περιπτώσεις, στους πολίτες των δύο κατηγοριών με βάση κάτι υγειονομικό? Είναι πολύ, πολύ λεπτό το ζήτημα. Είδατε ότι ο Γεροτζιάφας έχει μια επιθετική άποψη, από την οποία εγώ δεν είμαι μακριά. Λέει, εγώ που είμαι γιατρός αιματολόγος δεν το ελέγχω επιστημονικά όλο το κομμάτι αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μόνο γιατρός, είναι επιστήμονας, ερευνητής. Θα έπρεπε να καταλαβαίνει. Λέει, δεν έχω εποπτεία σε όλο αυτό το κομμάτι. Σε κάποιο κομμάτι θα πρέπει να εμπιστευτώ τους συναδέλφους μου. Οπότε πώς το περιμένουμε αυτό από τον κόσμο και να μην του πούμε ότι ξέρεις αυτό πρέπει να το κάνεις? Και Εγώ συμφωνώ σε αυτό, ότι από ένα σημείο και μετά έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορεί με ξεκάθαρο τρόπο η επιστημονική κοινότητα να δώσει κάποιες οδηγίες και αυτές θα είναι κατανοητές ως ένα σημείο. Παρόλα αυτά, με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας πραγματικές κοινωνικές συνθήκες όπου ένα κομμάτι της κοινωνίας δυσπιστεί, αυτό που χρειάζεται είναι να δίνονται εξηγήσεις. Η τακτική επικοινωνιακή της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι το δελφινάριο. Είναι να πούνε καμιά έξυπνη ατάκα όπως κάνουν στη Βουλή. Αυτό που λέει ο Βαρουφάκης για τις τράπεζες, λέει για την Πειραιώς και του λένε και εσύ γιατί έκλεισες τις τράπεζες. Καταλάβες, αυτό που είναι δελφινάριο η φάση. Είναι να πούμε καμιά έξυπνη ατάκα και ποτέ δεν γίνεται μια συζήτηση επί της ουσίας. Αυτό περιλαμβάνει και την πανδημία προφανώς. Δηλαδή μας αντιμετωπίζουν γενικά σαν να είμαστε ένα μάτσο ηλίθιοι που δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβουν τίποτε. Αλλά δεν είναι και τόσο αυτονόητο, ρε παιδί μου, ότι δεν χρειάζεται να πεις στον κόσμο τι κάνεις με αυτό. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλό και που με τόση βεβαιότητα να κινούνται πάντα σαν να μην έχει καμία σημασία να εξηγήσουν στον κόσμο ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από κάθε μέτρο. Πάντα ακολουθεί τα μέτρα μια καζούρα η οποία δεν είναι αδικαιολόγητη, γιατί ποτέ τίποτα δεν εξηγείται. Ποτέ τίποτα δεν εξηγείται και εδώ δεν έχεις ένα μέτρο που αξίζει μόνο καζούρα. Έχεις ένα πράγμα το οποίο είναι οριζόντιο, το οποίο δίνει και το κίνητρο και στους επιχειρηματίες να το κάνουν αυτό, γιατί και αυτοί κερδίζουν παραπάνω χωρητικότητα και παράλληλα γίνεται ο διαχωρισμός. Και εγώ επιμένω ότι είναι κατασταλτικό αυτό το μέτρο, γιατί κατευθείαν πας σε αυτό. Πότε εντωμεταξύ φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Δηλαδή, θυμάμαι τον Ιούνιο να λέει ο Σκέρτσος ότι ακόμα δεν έχουμε τα εμβόλια. Δεν έχουμε τότε τη δυνατότητα. Πόσοι έχουν εμβολιαστεί αυτή τη στιγμή? Θα μου πεις, μετράει η πρώτη δόση. Αλλά και πάλι, δεν είναι ότι έχει καλύψει εμβολιαστικά τον πληθυσμό. Αλλά όχι, ας το κάνουμε. Επίσης, ένα βασικό ερώτημα. Μπορεί να μην το έχω δει πάρα πολύ το τέτοιο, αλλά στους τουρίστες ισχύει αυτό. Ελπίζω να μην εννοείς το 150. Θα δίνουμε και έξω. Όχι, εννοώ το. Όλο αυτό. Αυτός ο διαχωρισμός από 15 Ιουλίου ισχύει στους τουρίστες. Γιατί εδώ βλέπω υποχρεωτική χρήση μάσκας, αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες, ας πούμε. Τους τουρίστες ήδη μια φορά παίζει να τους έχει κάνει μια, τους έχει βάλει στην ταλαιπωρία. Θες να τους ξαναταλαιπωρήσεις τους τουρίστες τώρα? Τι θα γίνει με αυτό? Νομίζω ότι οι τουρίστες δεν υπάγονται σε τέτοιους διαχωρισμούς. Είναι, όπως ξέρουμε, είναι διαφορετικά τα υγειονομικά δεδομένα. Οπα, τι είναι αυτό? Η Aegean αντιπλασιάζει την αξία του Freedom Pass για τους νέους 18-25. Παιδιά, περιμένετε. Και το ποστάρει ο Νίκος Ρωμανός. Ρωμανέ. Τι είναι, Θάνο, πρόσεξε τι θα πεις για τον Νίκο Ρωμανό. Για εισιτήρια με την Aegean. Εντάξει, γιατί δικά της είναι. Τι, ποιος την πληρώνει την Aegean? Ποιος? Ποιος? Θέλω να ξέρω ποιος. Έχω ένα σεβασμό, δεν θέλω να απαντήσω. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, η Aegean, να κάνουμε τη διαφήμιση, σε περιβάλλον διαφήμιση λοιπόν, η Aegean Airlines, ο εθνικός μας αερομεταφορέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα αυτό, διπλασιάζει την αξία για κάθε 1 ευρώ που χρησιμοποιείται για την αγορά εισιτηρίου, προσθέτει 1 ευρώ ακόμα. Και στοιχηματικές εντάξει κάτι τέτοια κάνουν. Για κάθε ένα bet που θα κάνεις δώρο, ένα free bet 10 ευρώ. Η παροχή ισχύει για ταξίδια 1η-9η-21. Α, καλά, εντάξει. Τι, μετά το καλοκαίρι? Ισχύει για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 1η Σεπτεμβρίου του 2021 έως και 36 του 2022. Όχι, δεν είναι για το καλοκαίρι δηλαδή. Είναι για το. Είναι εκτός σεζόν. Ναι, είναι εκτός σεζόν. Εντάξει. Μπράβο, Aegean. Ναι. Ευχαριστούμε, Aegean. Με αυτό να πάμε σε ένα διάλειμμα. Αν μπορείτε, παιδιά, αν θέλετε. Αφού έτσι κι αλλιώς θα πάρει κρατική ενίσχυση, είναι 100% σίγουρο και για αυτό το καλοκαίρι. Οπότε μετά σου λέει, εμείς δεν δώσαμε το. Δεν θυμάστε που το διπλασιάσαμε. Λέγαμε ότι όποιος θέλει να ταξιδέψει Σεπτέμβριο. Οκτώβριο. Ξέρετε τι ομορφιές, παιδιά, έχει η Ελλάδα για Οκτώβριο. Αλλά Οκτώβριο. Στο Μέτσοβο έχετε πάει. Δηλαδή τώρα θα πάρει ο 20άρης, θα πάρει το εισιτήριο και θα πει όχι. Δεν θα τα ξοδέψω τώρα Ιούλιο-Αύγουστο το καλοκαιράκι. Θα τα ξοδέψω μετά το Σεπτέμβρη με την Αιτζίαν. Να πάω ένα ταξιδάκι εκεί πάνω στην εξεταστική μου. Αυτά είναι. Άμα έχει σχέδιο. Ένα διάλειμμα για να ευχαριστήσω. Και το TPP λοιπόν διπλασιάζει. Ναι, παιδιά, για κάθε 5 ευρώ. 29 Φεβρουαρίου, αν θέλετε. Μπορείτε να δώσετε άλλα 5 ευρώ για κάθε 5 ευρώ που μας δίνετε, παιδιά. Για κάθε 5 ευρώ που δίνετε από το Freedom Pass, ναι, έχετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο από το The Press Project, που είναι έτσι κι αλλιώς δημόσιο. Παιδιά, αλλά μπορείτε να διαβάσετε 2 φορές το ίδιο άρθρο. Ναι. Και. Ναι. Πλούσια δώρα μετά το διάλειμμα. Θα μπορείς να ταξιδέψουμε στο επόμενο lockdown, λέει. Οπότε είναι, πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και τώρα θα διαβάσω ένα σχόλιο στην τύχη. Γράφει Φωτεινή. Θα δω κουμερέ παραπάνω, μόνο και μόνο για να τα πάρει ο Θάνος που του κόψανε το 150. Ένα τυχαίο σχόλιο τώρα. Βρήκα μπροστά μου να διαβάσω. Λοιπόν. Ρε εσείς εκεί στο TPP κανένα summer party στο μεταξουργείο δεν θα κάνετε? Μαζέψου Αναστάση, μαζέψου. Εντάξει, summer party δεν θα κάνουμε, αλλά θα πάτε στη συναυλία του Άρη 23 και 24 Ιουλίου στη Γεωπονική. Είναι το No Torture Festival Βασίλης Μάγκος, φεστιβάλ ενάντια στα βασανιστήρια για τις υποθέσεις των δύο, που έχουν και πολλά κοινά σημεία. Τα γράφαμε τις προάλλες με τις μηνύσεις καταγνώστων που αναγκάζονται να κάνουν οι δικηγόροι, που δεν μπορούν να βρούνε και δεν μπορούν να δηλώσουν το ποιοι είναι αυτοί που υπηρετούσαν εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο σημείο από την αστυνομία. Το διοργανώνει η Μασόφκα, το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα και η οικογένεια του Βασίλη Μάγκου. Το live streaming θα γίνει από εμάς και επειδή έχουμε μία εικόνα για το, ποιοι θα είναι, θα έχει καλά ονόματα. Να πάτε εκεί πέρα, να τους βλέπετε τσάμπα, να πεινάνε μετά οι άνθρωποι αυτοί. Θα λέτε εντάξει, αυτούς τους είδαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, τη βγάλαμε τσάμπα. Δεν χρειάζεται. Και μετά θα τους βλέπουμε αυτούς, θα μας παρακαλάνε, τους βρίσκουμε στο δρόμο, τους πετάμε ξεροκόμματα. Και εσείς θα πηγαίνετε εκεί πέρα, θα νομίζετε ότι έχετε κάνει με 2-1. Έχω κάνει και το πολιτικό μου καθήκον, σου λέει, έχω κάνει. Γι' αυτό η λύση είναι, παιδιά, παρακολουθείτε αυτή τη συναυλία και μετά τους βάζετε σημάδι έναν-έναν να πάτε στις συναυλίες όλων των καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το σωστό. Mm-hmm. Τι έγινε ρε με τον Γεωργιανό και τη μήνυση που υπέβαλε ο δικηγόρος, ξέρουμε, κάτσε. Πότε θες να έχει γίνει δεν κάτι. Δεν το ξέραμε. Ήρθε ο Γεωργιανός εδώ πέρα να μας πει στη χώρα που ανακάλυψε τη δημοκρατία, που έφτιαξε τη δημοκρατία, που δεν είχαν, που ήταν όλοι στα δέντρα και κυνηγάγανε να φάνε. Άσε μας τώρα, μας πει ο Γεωργιανός. Αντί να πει και μπράβο στην αστυνομία για το σχέδιο που είχε, για το σχέδιο και να πει τους μπαγάσες, εντάξει, το έφαγα το ξύλο μου 4 μέρες, αλλά το κάνανε μωρέ γιατί ξέραν από την αρχή ότι είναι ο πιλότος και θα λύγιζα τις τύψεις του νωρίτερα ο πιλότος αν είχα ομολογήσει. Γιατί αυτό ήταν το μυστικό σχέδιο. Το μαθαίνετε πρώτοι εδώ, το καταλαβαίνουμε. Δεν κάνουμε συχνά αστυνομικό ρεπορτάζ. Αλλά όταν κάνουμε. Είμαστε εδώ για να αποδεικνύουμε τα καλά. Παιδιά, είναι να μην κάνουμε αστυνομικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουμε τόσο καλά. Ναι, έχει ανακοίνωση για τη συναυλία. Έχει. Το έχουμε δημοσιεύσει την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή. Θα το προβάλλουμε και παραπάνω όταν υπάρχουν και συγκεκριμένα. Τα ονόματα. Τα ονόματα. Πού ήταν το επόμενο. Θέλουμε εμβολιαστικό δώρο από το TPP, εντάξει. Αναστασιάδης, βραχιολάκι για ανεμβολία στους, σκέφτεται. Σιγά σιγά, το πλησιάζει. Δεν είναι τόσο υπερβολή, Το πλησιάζει. Απαγορεύεται τώρα, θα μας στείλει επιστολή, όχι, μην το μπλέκετε. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε την υπόλοιπη εκπομπή στα ισπανικά, τι λες? Με σκονάκι που γράφουνε με το κινητό. Με το κινητό, τι ήταν αυτό? Αυτό τώρα ήταν μεγάλη ζαβολιά. Στεναχωρέθηκες? Όχι, μας είχε πει και που μίλησα ισπανικά και τέτοια. Πούντα αυτά. Τα είχα γραμμένα και τα μίλησα. Εντάξει, έτσι μιλάω κι εγώ. Presenso prensa. Προγέκτο πρέσα. Πρέσα. Η μοναδικότητα του εγχειρήματος του. Λοιπόν, μίλησε η Λαμπρινή Θωμά στην κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας και ήταν πολύ ωραίο εκεί πέρα να την ακούσετε, γιατί. Έχει ανέβει το άρθρο, έχει το απόσπασμα αυτό του βίντεο και είναι κάπως συγκινητικό, γιατί εμείς έχουμε μάθει σε αυτή τη διαδικασία, το έχουμε κάνει, το έχουμε ξανακάνει, αλλά είναι εντυπωσιακό όταν το λες παρά έξω και συνειδητοποιεί ο κόσμος τι σημαίνει να υπάρχει μια χώρα που να εξηγεί η Λαμπρινή στην κρατική του τηλεόραση ότι είναι ένα μικρό γαλατικό χωριό δημοσιογραφίας που δεν στηρίζεται σε ολιγάρχες, δεν στηρίζεται σε κρατικό χρήμα, βρώμικο χρήμα για να κάνουμε προπαγάνδα υπέρ της κυβέρνησης, στηρίζεται στο 5 ευρώ του αγνού Λαουτζίκου που μας χρηματοδοτεί για να συνεχίζουμε και να στέλνουμε τη Λαμπρινή, τον Αλέξανδρο και τον Νίκο στη Βενεζουέλα για να μας φέρουν αυτά τα πολύ ωραία ρεπορτάζ που ετοιμάζουν αυτές τις μέρες. Και αυτό, όπως μας το μετέφερε η Λαμπρινή από κοντά εχθές, είναι κάτι που εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Δεν μπορεί ο άλλος να μην νιώσει ότι εδώ πέρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ειδικό, κάτι πάρα πολύ ασυνήθιστο. Αυτό είναι το ζήτημα. Βαλό, ακούγεται. A Venezuela a participar en el Congreso Bicentenario. Voy a leer esto porque no? Mi español no es bueno, pero estoy en Venezuela a través del portal independiente de noticias de Grecia que se llama El Proyecto Prensa, The Press Project, una idea que llevó a cabo nuestro fundador Costa Efímeros. No tenemos relación con el gobierno, no tenemos instituciones privadas, bancos, nada, o organismos de carácter oligárquico en general. Cuando dijimos que queríamos venir aquí, la misma gente pagó nuestro viaje. ¿Cómo fue? La gente de Grecia. ¿Cómo fue? Vamos en el radio o en el portal y dijimos, queremos ir a Venezuela por el Congreso. Y sí que ayudarlos, un euro, dos euros. En 10 días, un, dos, tres euros, teníamos 6.000 euros. Somos tres aquí y es por porque me dijo, queremos la verdad desde Venezuela, Cuba, América Latina. Claro. Conocemos que las noticias no, en Europa no son buenas. Sí, no es no verdad. Fake news. Sí. Venezuela es fake news o no news. Es como América Latina no exista. Πω. Θάνω εκεί που λέει μπάνκο και ολιγάρκικο και τέτοια. Παιδιά, δεν έχουμε παίξει πολύ ισπανόφωνο δελτίο. Θα το κάνουμε. Θα έχουμε ένα 20 λεπτό κάθε μέρα στην εκπομπή μας στα ισπανικά. Τώρα που έχουμε ανοίξει αυτές τις παρτίδες με την Λατινική Αμερική, να μάθετε κι εσείς. Αν θέλετε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τη Φάρμα των Ζώων, θα χρειαστεί λιγάκι να ξεσκολλήσετε. Λαμπρινή Θωμά, Βενεζουέλα. Γκαστεράτο. Γκαστεράτο. Αλεχάνδρο. Αλεχάνδρο Γκαστεράτο. Ναι, το κέρο μουτσο. Ευχαριστούμε, παιδιά. Εν τω μεταξύ, όλοι βλέπουν αυτές τις σειρές με τους ναρκοβαρόνους. Οπότε όλα τα ισπανικά που ξέρουν είναι πινελίκια. Εντάξει. Ναι, Πακάκου, και εμείς ανατριχιάσαμε, ναι. Ναι. Φωνάζει εφήμερη, ακούς ρε, έχει βάλει και μια καρδιά εκεί πέρα δίπλα, δεν ακούει, αλλά ακούμε εμείς. Ακούμε εμείς και συντηρούμε την μνήμη αυτού του ανθρώπου. Πάντως προσέβαλες κόσμο, είπες λαουτζίκο. Γράφουνε μήπε λαουτζίκο ρε φίλε. Εντάξει. Η μαμά εφήμερου τα καίρο μούτσο και εγώ. Λοιπόν, όλοι οι ισπανικά παιδιά, όλοι. Από εδώ και πέρα θα έχουμε το 20 λεπτό, το ισπανόφωνο 20 λεπτό. Εξακολουθούν διάφορα βρωμόλογα στο chat. Παιδιά, αυτοί είστε. Σταματήστε να βλέπετε αυτές τις αηδίες εκεί πέρα με τους ναρκοβαρόνους και να μαθαίνετε ισπανικά πινελίκια. Μισή σεζόν κάζατε παπέλ και νομίζετε μάθετε ισπανικά τώρα. Todos los venezolanos debían dar 5 euros por el proyecto preso. La hora de peca. Εγώ το λέω, είναι όλοι οι Βενεζουελάνοι να δώσουν 5 ευρώ. Μα άμα ακούει κανένας, εγώ θα το πω. Τζάμπα είναι. Είναι και το ισπανικό σύνθημα που λείπιθ με θήτα στο τέλος. Παιδιά, εντάξει, σιγά-σιγά όλη η εκπομπή θα μεταφράζεται. Θα είναι μια πολυπολιτισμική εμπειρία. Γενικά, αυτό να το πούμε. Λοιπόν, σε μια υπόθεση που έχουμε ασχοληθεί, να πούμε και άλλα, στην υπόθεση του Μανώλη Κυπρέου. Βγήκε λοιπόν ο φωτορεπόρτερ, είναι ο φωτορεπόρτερ που είχε χτυπηθεί από αστυνομικούς, είχε συγκεκριμένα χάσει την ακοή του, γιατί μέρος ακοής του, γιατί σε μια διαδήλωση το 2011, έσκασε χειροβομβίδα κρότου λάμψη σε πολύ κοντινή απόσταση από το πρόσωπό του και μάλιστα βρισκόταν μέσα σε στοά, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό πολλαπλασίασε τον ήχο. Έχει δικαιωθεί ο Κυπρέος, αλλά έχει 10 χρόνια μετά, αλλά το δημόσιο άσκησε έφεση. Και η αιτιολογία για την έφεση του δημοσίου, μία από τις αιτιολογίες, πέρα ότι λέει ότι ο αντίδικος έχει αποθεραπευθεί και έχει ανακτήσει την ακοή του, λέει εντάξει μωρέ τώρα ακούς. Δεν ακούς, τι θες και αποζημίωση. Ναι, νομίζω ότι γενικά όταν δεν έχουν καταφέρει να σου προκαλέσουν μόνιμη βλάβη, δεν έχεις με τη μούτρα μιλάς. Ναι. Επομένως δεν είναι πλέον ανίκανος, ναι, προς εργασία, ούτε υφίσταται κάποια παραμόρφωση που να δυσχεραίνει την κοινωνική του και προσωπική του ζωή. Πολύ ωραία. Μέχρι εδώ καλά. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας έχει επιδεινωθεί πρωτοφανώς στα χρόνια της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας και έχει προσλάβει διαστάσεις άμεσα επαπειλούμενης κατάρρευσης της οικονομίας και εθνικής χρεοκοπίας. Τούτο πράγματι διαπιστώθηκε ότι συμβαίνει με τις αποφάσεις ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας το 12, το 12, το 13, 14, 15. Είναι όλα αυτά που βγάζουν συνταγματικά τα μνημόνια. Το έγραψε ο Άρης αυτό πολύ ωραία και πολύ συνοπτικά. Είναι κόσμος που διαμαρτύρεται κατά των μνημονίων, αστυνομία που διαλύει τον κόσμο. Διαμαρτύρεται κατά των μνημονίων. Και τους φωτορεπόρτερ που φυλάσσουν τη μνήμη αυτών των διαδηλώσεων. Και μετά σου λένε, ξέρεις κάτι, σε λιώσαμε στο ξύλο, το δικαστήριο καλείται να επιδικάσει μια αποζημίωση και λέει δεν μπορούμε γιατί έχουμε μνημόνια. Και πώς το λέει ο Πάγκαλος, δεν φταίνει τα μνημόνια είναι σύμπτωμα. Δεν φταίνε τα μνημόνια, φταίει κάτι άλλο. Τα μνημόνια ήταν η θεραπεία. Είδατε τι καλά που έχει πάει αυτή η θεραπεία. Τέλεια έχει πάει αυτή η θεραπεία. Είχαμε όλοι άδικο σε αυτά που λέγαμε τότε. Έχει φανεί πόσο άδικο είχαμε όλοι σε αυτά που λέγαμε τότε. Επίσης, τι έχει προσλάβει διαστάσεις άμεσα επαπελούμενης κατάρρευσης οικονομίας και της εθνικής χρεοκοπίας. Αυτά τελείωσαν. Πρώτα απ' όλα. Με Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε ανάπτυξη. Τα λέει και χθες είναι μεταξύ σταθερή ανάπτυξη μετά την ύφεση. Πού το είδε αυτό. Ποια στοιχεία του δίνουν και ξέρει, έχουμε και σταθερή ανάπτυξη. Αλλά τέλος πάντων, πάει βέβαια, δεν έχει. Δηλαδή μετά μπαίνει σε ένα θέατρο του παραλόγου βέβαια. Μπαίνει σε ένα θέατρο του παραλόγου, δηλαδή θα μπορούσε ο Κυπρέος να πει, λοιπόν παιδιά, δύο λύσεις υπάρχουν. Σας στέλνω όλες τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη που λέει για το πώς αφήσαμε πίσω μας την κρίση και προχωράμε μπροστά και θα έρθει η ανάπτυξη. Οπότε από αυτή την ανάπτυξη, εγώ θέλω ένα μερίδιο, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ναι. Ή διαφορετικά, θα διαβάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ενημερώνει για την οικονομία, θα διαβάζει αυτό. Θα λέει: η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας έχει επιδεινωθεί πρωτοφανώς στα χρόνια της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, προσλάβει διαστάσεις άμεσα επαπειλούμενης κατάρρευσης της οικονομίας και εθνικής χρεοκοπίας. Αυτό δεν λένε, αυτό δεν του λένε, δεν μπορούμε να σε πληρώσουμε γιατί υπάρχει άμεσα επαπειλούμενη κατάρρευση της οικονομίας και εθνικής χρεοκοπίας. Απειλούμαστε άμεσα με χρεοκοπία. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει αυτό μόνο όταν το λες στον Κυπρέο. Κράτος είσαι ρε φίλε, αλίμονο, λίγη σοβαρότητα. Άμα δεν έχει και το κράτος, δηλαδή πού θα στραφούμε και εμείς. Ναι, πρέπει να το λες σε όλους τους πολίτες. Βέβαια, βέβαια. Και μετά να σου πω και κάτι θετικό. Να δεις που το 150 θα φταίει μετά. Να σου πω μια ιδέα, Θάνο. Άμα το κάνουν αυτό, θα μπορούν μετά να βαρέσουν όλους τους πολίτες και με το ένα χέρι να σε βαράνε, με το άλλο θα γράφουν την απάντηση. Θα λέει: δεν μπορώ τώρα να σε αποζημιώσω. Γιατί έχουμε οικονομικά προβλήματα. Να τους βαρέσουν από τώρα, προτείνω εγώ. Δηλαδή με την προοπτική, μήπως ξαναβγούν στον δρόμο, ξέρω εγώ. Και το μεταξύ, αυτό είναι. Αν δεν ξέρουν ακόμα, ξέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα λέει να μας βαράνε. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος με τα λιγοστά νομικά που καταλαβαίνω, αυτή είναι μια αγωγή για αστική αποζημίωση. Έτσι δεν είναι, δεν είναι για να πάνε φυλακή, είναι για να αποζημιώσει οικονομικά το κράτος. Ναι, τη φυλακή τώρα. Ναι. Όχι, αυτό το, υπάρχει ένα κομμάτι. Σαφώς και έπρεπε να δείξει υπευθυνότητα ο αστυνομικός που δεν ξέρω αν κανέναν κάτω ονομάστηκε. Που πέταξε χειροβοβίδα μέσα σε κλειστό χώρο. Σαφώς θα έπρεπε να έχει την εκπαίδευση. Ναι, όπως και... Αυτό είναι ένα έγκλημα για το οποίο θα μπορούσε να δικαστεί ο άνθρωπος που το κάνει. Για παράδειγμα, όταν ένας μπάτσος βασανίζει, διαπράττει ένα έγκλημα για το οποίο θα μπορούσε να δικαστεί. Και ας μας εξηγήσει κάποιος, αν φταίει κάποιος συγκεκριμένος μπάτσος. Και θα πρέπει να δικαστεί εκείνος ή αν η χώρα μας επισήμως αποδέχεται τα βασανιστήρια. Αλλά εδώ πέρα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πλήρη κάλυψη στο κομμάτι αυτό του να είναι υπόλογοι αστυνομικοί και μετά το κράτος σου λέει και για την αποζημίωση, ρε παιδιά, τώρα δεν, πραγματικά ανάποδα να με γυρίσεις, δεν θα μου βγάλεις φράγκο, δεν θα βρεις. Φράγκο. Και αυτό είναι επίσης μια πολύ ωραία λογική για να χρησιμοποιείται μονίμως. Δηλαδή είσαι αυτός και μπαίνεις στη φυλακή, ας πούμε. Και είναι καλά, είναι πενιχρή αποζημίωση αν συμβεί αυτό. Το βλέπαμε στην υπόθεση του Θεοφύλου. Α, θα σου λέει, φίλε, μνημόνια έχω. Εντάξει, οκ, okay, σιγά. Και πόσα χρόνια έχασες στη φυλακή. Τώρα δεν είσαι ελεύθερος. Τι σε νοιάζει τώρα που μείνες 5 χρονάκια. Και στο κάτω-κάτω τι έπαθες. Τώρα δεν ακούς καλά. Τώρα δεν είσαι καλά. Αυτό έχει σημασία. Η υγεία πάνω απ' όλα. Δεν βγήκες όσο από τη φυλακή. Ορίστε. Πες και ευχαριστώ. Ορίστε. Παντού, παντού. Όπως χρησιμοποιήθηκε στους συνταξιούχους. Δηλαδή στους συνταξιούχους, αυτό όλη η υπόθεση με τα αναδρομικά που είναι ότι τους τα πήραν αντισυνταγματικά, κρίθηκαν αντισυνταγματική μια σειρά αποφάσεων, να το πω σωστά, και από αυτά, με διάφορα τερτύπια από εδώ από εκεί, τους είπαν εντάξει, okay, είναι 10 δις ας πούμε αυτά που σας έχουν κριθεί αντισυνταγματικά, αλλά θα πάρετε τώρα η τάδε μέχρι εκεί και όσοι έχετε κάνει προσφυγή και τέλος πάντων θα βγουν 3 δισεκατομμύρια. Δεν είναι ακριβή τα νούμερα που λέω, αλλά κατά προσέγγιση. Και κάτσε ρε Θάνο λίγο, γιατί έχουμε... Δηλαδή, μια χαρά μπορούσαν να τα πάρουν, αλλά μετά, παιδιά, δεν έχουμε μνημόνια. Θυμάστε τα μνημόνια. Γι' αυτό λέω... Έχουμε επίθεση λαϊκισμού στο chat. Singularity. Στις τράπεζες το είπανε, δεν μπορούμε. Στα διόδια το είπανε. Δεν μας νοιάζει που πέσαν τα έσοδά σας, κινδυνεύουμε με άμεση χρεοκοπία. Το θυμάσαι αυτό, Θάνο? Που είπανε και στα αεροδρόμια. Και στη Fraport, ναι, ναι. Που λέει Fraport, σύμφωνα με το γράφημά μου. Αυτό δεν θες να το κάνεις κι εσύ. Θα είχα κέρδη. Ναι, ναι. Όχι οι ζημιές. Θα είχα κέρδη τόσο. Και δεν τα έχω, ρε φίλε, γιατί η πανδημία έχουμε καταγράψει σε σύμβαση του ΣΥΡΙΖΑ. Ευτές. Ναι, ότι είναι δικό σου πρόβλημα η πανδημία. Έχω κάτι αεροδρόμιο. Εδώ προσπαθώ να το συντηρήσω καημένος με κάτι ΕΣΠΑ και λοιπά. Τι να κάνω, ένα φτωχό σπατζίσιμο. Φτωχό αεροδρομιούχο. Φτωχό παραχωρησιούχο. Ναι, γίνεται. Τέλος πάντων, παιδιά, έχει πολύ λαϊκισμό το θέμα. Ναι, αυτά μπορείς να τα επικαλεστείς, δηλαδή δεν είναι. Αλλά θα χαλάσει η καλή συνεργασία με την εταιρεία, ρε παιδί μου. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Αυτό είναι τώρα βασικά. Το με τι θράσος το λένε αυτό. Λένε στον άλλον. Τώρα δεν μας περισσεύει, ρε φίλε. Ξέρεις τι έξοδα έχω. Ξέρεις πόσες αεροπορικές έχω να ταΐσω. Να με παρέσει ρε τώρα η singularity στο λαϊκισμό. Όλοι και άλλα σχόλια βλέπω. Όχι για τα κανάλια, όχι το ένα, όχι το άλλο. Πολύ λαϊκισμό στο chat. Δεν μπορώ. Ότι βρήκανε και για τα κανάλια. Τώρα πάει ο άλλος και κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια ιστορία με το παιδιά δεν βγαίνω, δεν έχω. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Πολύ ωραία τα κάτω. Α, τα λεφτόδεντρα. Το που τα θυμήθηκε τα λεφτόδεντρα, ρε Θάνο. Ο Μητσοτάκης θα πάρει αποζημίωση για τα λεφτόδεντρα, όπως για τις ελιές. πάντα σκάνε οι λαϊκιστές και λένε μα για εκεί βρήκες και για εκεί βρήκες. Παιδιά δεν είναι το ίδιο. Να κάνουμε. Ίσα και όμοια είμαστε. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να λάβω μέρος σε αυτή την κατρακύλα τη λαϊκιστική της συζήτησης. Να το πούμε αλλιώς. Ας αφήσουμε τις συναισθηματικές διαμαρτυρίες. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Τόσα μπορούν και αυτοί. Αν μπορούν και περισσότερα, θα κάνουν και περισσότερα, παιδιά. 150 να δίνεις τώρα στα μούλικα να τρέχουν στα νησιά να γλύφονται, να διασπείρουν τον κορονοϊό. Σε παρακαλώ. Εσύ, δεν θα φταίνε μετά αυτοί για να επιστρέψουμε στην πανδημία. Θα φταίνε γιατί? Που δεν πήγαν αρκετά. Και τσέπωσαν, κορόιδεψαν το κράτος, Κωνσταντίνε. Και τσέπωσαν και μετά ξαναπήγαιναν στους πιλωτές. Ή μάλλον πήγαιναν στους πιλωτές με ανεμβολία τους. Έγραψε ο Τσίρκας, το είδες, που είναι κάπου κάτι σαν Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, που είναι ένα ζευγάρι, είναι ένας εμβολιασμένος και μια ανεμβολίαστη και έχουν ερωτευτεί και τους χωρίζουν οι οικογένειες. Ο Ρωμαίος και η Τουρκάλα, ας πούμε. Ναι, ναι, παιδιά, έτσι είναι αυτά τα νέα δράματα. Κλείσουμε. Έχουμε ένα λεπτό, αλλά θέλουμε και ένα σχόλιο Παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνο το πρόγραμμά του για τα εργασιακά. Δεν ξέρω αν το είδες και αν σε ενέπνευσε. 1800 λέει. 800 λέει. Εντάξει, μόνο 800. Τα 1000 στη δεύτερη φορά, στη τρίτη φορά αριστερά. Ρε παιδί μου, ναι, μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε. Και πώς... θέλω να πω ότι ναι. Το εκτίμησα πάρα πολύ. Ναι. Γιατί αυτό που μας έχει λείψει είναι ΣΥΡΙΖΑ να υπόσχεται. Τώρα συγγνώμη δηλαδή. Τι φάση. Κάτσε τώρα. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Δεν ήταν ωραίο. Κοίτα. Κακά τα ψέματα. Το μοντέλο είναι το εξής. Ότι βγαίνει αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια υποτιθέμενη κυβέρνηση. Το είχε γράψει σε μια φάση και Αυγή και λοιπά. Και ο Κυρίτσης το είχε πει ότι. Εντάξει, τι γίνεται. Ότι κατευθείαν τώρα τα καταργούμε. Και ο Τσίπρας πολλές φορές τελευταία έχει πει θα καταργηθεί μόλις εκλεγούμε το τάδε, το τάδε, το τάδε. Αφήστε ρε παιδιά, θα καταργηθούν, αλλά από την πρώτη μέρα δεν γίνεται. Θα έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Όχι από την πρώτη μέρα. Σταδιακά. Κάτσε, από την πρώτη τετραετία να πούμε. Σταδιακά. Ναι. Στη δεύτερη τετραετία. Θα εφαρμοστούν αυτά σε μεγάλο βαθμό με ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και εκεί που θα είναι πρακτικά ο μισθός θα είναι στο 600. Ναι. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να σου πει κατώτατος μισθός 660. Την τέταρτη χρονιά. Την τέταρτη. Οπότε μετά σου λέει: θυμάσαι που σου αύξησα το μισθό. Εντάξει, δεν πρόλαβα να στο κάνω 800, όπως δεν πρόλαβα να στο κάνω 751. Αλλά η προηγούμενη, η λέλαπα. Παραλάβαμε χάος. Παραλάβαμε καμένη γη, παραλάβαμε χάος. Παιδιά, όλοι μαζί τώρα μαζί κλπ. Και οι μεταρρυθμίσεις και υπάρχουν και υποχρεώσεις της χώρας. Τι να κάνουμε, θα θέλαμε. Κάτσε, Θάνο μου μιλάνε άσχημα. Λέει: το ταλέπας. Ωραίο και ξωραίο, αυτά γουστάρει ο κόσμος. Κάτσε, ρε φίλε, σιγά τι ύφος είναι αυτό τώρα. Και να δείτε, θα βγει και. Ποιο ο Τσίπρας θα βγει. Εντάξει και εσύ μην είσαι. Επειδή είπε ο Τσίπρας 800 ευρώ να τον ψηφίσει ο κόσμος θα βγει και όλα ότι α, ωραία θα πάρουμε το 800. Κάτσε, ψυχραιμία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Περιμένετε. Μύρισε εκλογές και άλλος άρχισε πάλι. Ναι. Εντάξει παιδιά. Αυτά τα υπόσχεται, ναι, και εμένα μου είχαν λείψει. Ναι. Να το βλέπω σε τίτλο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είναι. Πιλωτικό 35ωρο. Πιλωτικό. Δεν είναι κακό που μπαίνει στην ατζέντα γενικά το αίτημα για 35ωρο, θα πω εγώ. Αλλά μέχρι εκεί. Το αν θα εφαρμοστεί τώρα όταν υπόσχεται ο Τσίπρας είναι άλλη συζήτηση. Το ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μπει το θέμα του 35ωρου. Γενικά στην κουβέντα. Σαλάτιος, να ρωτήσω κάτι. Είναι δυσπιστία και πολύ σωστά προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή είναι πλέον που δεν πιστεύουμε σε τίποτα καλύτερο εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ? Μ' αρέσει που και τις δύο εκδοχές του διλήμματος πάλι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα διλήμματα μ' αρέσουν. Σ' αρέσουν αυτά, σ' αρέσουν. Μ' αρέσουν τα διλήμματα αυτά που όποια πλευρά και να διαλέξει πάλι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα, το δεύτερο είναι το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι περιμένεις τώρα, αλλά εμάς έχεις η λογική του εξουσίας ανώνυμο φρούτο. Έλα, εμείς είμαστε πιο πιθανοί να ρίξουμε τους δεξίους. Έλα. Αέρα-αέρα, να φύγει χολέρα και αντιδεξιό μέτωπο. Αυτό θα γίνει. Ναι, εγώ δεν είμαι σε αυτό το. Δεν πιστεύουμε σε τίποτε καλύτερο. Λέω, δηλαδή, με τα χίλια ζόρια κι εγώ προσπαθώ να το αρθρώσω αυτό. Δεν λέω ότι το έχω στο τσεπάκι και λέω, α, τι ωραία, δεν ξημέρωσε σήμερα η Επανάσταση, να δούμε αύριο. Αλλά λέω ότι δεν συμπεριφέρομαι σαν να έχουν τελειώσει όλα. Αυτό δεν θα ήταν καλή ιδέα. Οπότε θα έλεγα, κλείνω προς το Α. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θάνο, αν θες να δουλεύεις 35 ώρες την εβδομάδα από μένα, έχεις το OK. Τέλεια. Κάτσε. Σήμερα... ποιος... Πστ, πστ. Στη δικιά σου την επιχείρηση, Εδώ πέρα έχει, το μαγαζί έχει απαιτήσεις. Σε συνδυασμό με το σχόλιο τη φωτεινή, μια χαρά είμαι σήμερα. Οπότε έχει εξασφαλίσει και λεφτά, μειωμένο μισθό. Παιδιά, συνεχίστε. Ναι. Θα πω εγώ στο chat. Έχετε chat, τι δουλειά κάνετε? Έχει chat εκεί πέρα που. Μήπως έχει, ό,τι και να πουλάτε, κάτι μπορεί να έχει κάποιο chat. Μια ιστοσελίδα θα έχει. Θα μπαίνω κι εγώ θα δίνω άδειες στο προσωπικό. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, να δείτε γεια την ανασκόπηση. Γεια σας.